Formacja Nieżywych Schabów, Chłopcy z Placu Broni i zespół Sztywny Palazji. Takie utwory rozbrzmiewały przed laty w Trójce. Wtedy była jeszcze krajowa scena młodzieżowa, ale również była konkurencja w rozgłośni harcerskiej, czy w magazynie Między Nami też sporo pojawiało się piosenek takich, ale to rozgłośnia harcerska głównie wylansowała te trzy grupy, czyli jak powiedziałem, Sztywnego Pala, Formacji Nieżywych Schabów i Chłopców z Placu Broni. Mówiło się o nich zresztą żartobliwie rok harcerski. A teraz będzie coś zupełnie innej bajki. Nie tak dawno wspominaliśmy w historii pewnej płyty początki zespołu reprezentacyjnego. I mówiliśmy o klubie Riviera Remont. To był warszawski klub, w którym w latach 80. działo się niezwykle dużo. Właściwie każda gwiazda muzyki rockowej tam wystąpiła. Ale też swoją stałą siedzibę miał tam zespół reprezentacyjny. I był przyjmowany zawsze z równym entuzjazmem przez publiczność jak największe gwiazdy rocka. I pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnijmy trzy nagrania z płyty Pornograf. Przed nami zespół reprezentacyjny. W naszej wsi bezbronnego kotka znalazła w trawie raz Margo, a że sama była sierotką, wzięła go. Był malutki jeszcze, więc chciała jakąś poduszkę zdobyć mu, a jedyną jaką znalazła był jej biust. Kotek wziął ją za swoją mamę i ssać zaczął dzielną Margo, ona zaś ze wzruszenia nagle straciła głos. Syn sołtysa właśnie przechodził, ujrzał rzadki obrazek ten i poleciał z nowiną do wsi, a na drugi dzień. Gdy Margo stanik swój rozpinała, by miał kotek biedactwo co ssać, biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, pa. A niewinna Margo przypuszczała, że do kotka co z jej piersi ssał. Biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, pa. Nauczyciel lekcję porzucił, kowal podkowy, pole, kmieć i pognali prędko na skróty na tę wieść. Nasz listonosz taki uczciwy na tę wieść listy cieplął w mig, których czytać i tak w tej chwili nie chciał nikt. Na tę wieść zaufawszy Bogu, że odpuści im grzeszną myśl, ministranci w lot dali nogę w środku mszy. Nawet gliniarz po strach ludności, tak z natury tępy jak słup, stał opodal oszołomiony sceną jak ze snu. Gdy Margo stanik swój rozminała, by miał kotek biedactwo co ssać, biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, pa. A niewinna Margo przypuszczała, że do kotka co z jej piersi ssał. Biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, pa. Ale w pozostałych niewiastach wszak każdej zwiał i gach i mąż, powolutku jęła narastać dzika złość. Wreszcie przyszedł we wsi dzień gniewu, każda chwyciła tęgi kij i zatłukły biedne maleństwo z żądzy krwi. A Margo po roku lamentów, by się pocieszyć, wzięła ślub i już tylko się mąż z jej wdzięków cieszyć mógł. Z czasem o tym pozapominano, oprócz starców już mało kto mówi dzieciom dziś na dobranoc dzielnej Margo. Gdy Margo stanik swój rozpinała, by miał kotek biedactwo co ssać, biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, pa. A niewinna Margo przypuszczała, że do kotka co z jej piersi ssał. Biegła nas cała zgraja, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, patrzeć, by po papa papa pa, papa papa pa, pa. Zwyczajem starszych, także ja już mam w tym dużą wprawę, umilam sobie swą samotność śpiewając piosenkę tę. Gdy czasem wspomnę maje, to staje mi, oj staje, na ewy widok sam też wschodzik mam. Gdy myślę o Małgosi, to jeszcze się podnosi, lecz myśl o Krysi już zabija wszelką chuć, bo wzwód nie sługa stary, nie poradzisz nic.

mnie po całej. Mam zaszczyt więc nie prosić Cię o rękę Twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Mam zaszczyt więc nie prosić Cię o rękę Twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Zespół reprezentacyjny i nagrania z płyty Pornograf, z płyty z piosenkami Georgesa Brassensa. Chyba trzy, może nie największe, ale wielkie przeboje, chociaż na tej płycie właściwie, jeśli ktoś lubił zespół reprezentacyjny w tamtych czasach, to każdy utwór był przebojem. My posłuchaliśmy Dzielnej Margot, Mai i nagrania Nie prośba o rękę. W trójce Nocna Polska. Oh, tu. I taki mały. Lech Janerka w tytułowym utworze z płyty Historia podwodna. I tutaj gdzieś w tle ten żeński wokal, to jeśli słuch mnie nie myli, to Małgorzata Ostrowska. Moment wcześniej w trójce zespołu Rendezvous, a także grupa Exodus. Także mieliśmy trzy wielkie zespoły wielkich wykonawców lat 80. I w tych klimatach sprzed lat ciągle w nocnej Polsce pozostajemy. Yeah. Boicie się krzyczeć, boicie się milczeć, boicie się marzyć, boicie się śnić, boicie się myśleć, boicie się oddychać, boicie się działać, boicie się żyć, boicie się umierać, boicie się nie bać. Wielki problem małych ludzi, co pomyśli o was ktoś? Uciec szybko do swej klatki, tak by się nie wydało coś. Cicho oddychać, cicho żyć, niech nie wiedzą o was nikt. Paranoja, czopy strach, ktoś śpiewuje, sypiał was. Wielki problem małych ludzi, zdobyć dobre stanowisko, zdobyć spokój, zdobyć krzesło, stracić nic, znaczy wszystko. Stracić nic, to znaczy wszystko. Tylko te układy i pieniądze, oto życie dzień i noc. Paranoja, ciągły strach, ktoś sztyguje, sypiał was. Ktoś sztyguje. Czasem oczy, czasem zamykacie usta. Lepiej jest się nie wychylać, kartoteka będzie pusta. Cicho oddychać, cicho żyć, niech nie wiedzą o was nic. Strach, znowu strach, już śpiewajcie tchórze. Nie słuchaj, boicie się mówić, boicie się krzyczeć, boicie się milczeć, boicie się wierzę, boicie się nie ufać, boicie się nas pytać, boicie się nas pytać. Boicie się marzyć! Boicie się niszczyć! Boicie się tworzyć! Boicie się budować! Boicie się poddawać! Boicie się żyć! Boicie się umierać! Boicie się nie bać! Kiedy trzeba! Zespół Deserta troszkę ostrzej po dwóch nagraniach spokojnych, czyli po Varieté i zespole Zio. I tak właściwie wprowadził nam Deserter obiecany fragment koncertu deserterowego z 1984 roku. Przed nami piosenka z płyty Jeszcze żywy człowiek w tej chwili i słynny utwór Plakat, który właściwie nawet po pierwszym usłyszeniu w Jarocinie zostawał w głowie. Gdzie to jest? Zespół Deserter z koncertu sprzed 30 lat. Jarocin 84 Live, jeszcze żywy człowiek. I to 30-lecie sprowokowało właściwie kolejny utwór. Będzie koncert na 30-lecie Czarnej Brygady w tej chwili. Brygada Kryzys z koncertu w Trójce 30 Live. Thank you.

punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Some fake scenarios, banning anything that matters. Wika, na dzień dobry. Dziś w budziku, a 3 minuty po 4 to już jak zwykle nasza piosenka dnia. Dziś Eric Clapton i Call Me The Breeze to tytułowa piosenka zapowiadająca wyjątkowe wydawnictwo dla uhonorowania pamięci J.J. Cale'a. Zresztą Clapton wielokrotnie deklarował, że Cale to dla niego najważniejsza postać w muzyce rockowej, zresztą otwarcie przyznając się do wielkiego wpływu tegoż właśnie na swą działalność artystyczną. No i twórczość J.J. zawsze wymykała się wszelkim klasyfikacjom, stając się taką właściwie hybrydą folku, rocka, bluesa czy country. A Clapton